Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün Kadir suresinin tefsirini beraber anlamaya çalışacağız. Kadir, hani Türkçe'de de kullanırız. Senin kadrini bilemedim deriz. Veya kadri kıymetini bilemedim deriz. Veya kıymetini takdir edemedim. Yine takdir kelimesi de kadır kelimesinden türetilmiş bir kelime. Şanı yüce bir gece manasına geliyor. Leyletül Kadir. Kıymeti büyük, değeri büyük manasına gelir. Kadir gecesi diye biz bunu kullanırız. Özellikle Türkiye'de Ramazan ayının 27. gecesini Kadir gecesi olarak kabul ederiz. Türkiye'nin bütün evlerinde, bütün camilerinde, her mekanda, hatta caddelerde, sokak başlarında dahi Kadir gecesi kıymeti bilinir. Sokak başları nasıl olur? O gün kandil simitleri satılır. İnsanlar o gündüzün akşamında Kadir gecesi olduğunu insanlara hatırlatırlar. Yiyecek maddeleriyle, içecek maddeleriyle bu akşamın Kadir gecesi olduğunu, hazırlık yapılması gerektiğini, çocuklara bu tür hediyeler verilerek Kadir gecesi imajının onlarda yerleşmesini sağlayan insanlardır. Fırınlarda çalışan işçilerimizden sokakta satan satıcılarımıza kadar herkes bir görev icra ediyor. Bazı arkadaşlarımız bunlar bid'attır deyip karşı çıkmasınlar. Onlar da Kadir Gecesi'nin uyarıcılarıdırlar. O gözle bakalım biz. Nasıl ki imamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, müftilerimiz camilerde önümüzdeki gecenin Kadir Gecesi olduğunu hatırlatıyor, uyarıyorlarsa, o satıcılar da o gecenin Kadir Gecesi olduğu konusunda uyarıcılık görevini yapmaktadırlar. Yani millet olarak biz Allah Celle Celaluhu'nun kadr-ı kıymetini bize bildirdiği, bin geceden hayırlıdır dediği, bin aydan hayırlıdır dediği gecenin bütün insanlığa duyurumunu sağlıyoruz. Hocalarımızla, hacılarımızla, işçilerimizle, memurlarımızla, amirlerimizle, zenginlerimizle, fakirlerimizle. Hepimiz o gecenin heyecanını birlikte yaşıyoruz. Niye heyecanlanıyoruz? Çünkü kıyamete kadar gelecek insanların yolunu gösteren ışık, nur, Kur'an o gecede inmiş. 1400 yıldır insanlık ailesine yol göstermiş. Asya'dan Avrupa'ya kadar, Amerika'dan Japonya'ya kadar milyonlarca değil milyarlarca insanın iyi ile kötüyü, eğri ile doğruyu, hak ile batılı ayırt etmesini sağlayan bir fırkan, bir ölçü olmuş o Kur'an. Onun için heyecanlanıyoruz. Rabbim, İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz onu sana Kadir gecesinde indirdik. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Peki Kadir gecesinin ne olduğunu sen nasıl bileceksin? Kim sana bildirdi? Leyletül Kadri hayrun min elf şehir. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. böldüğümüzde 83 yıl ve küsür ay oluyor. 83 yıllık yıldan o gece daha hayırlıdır. Tefsirinde şöyle hadis-i şerifler verilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına örnek olsun diye geçmiş ümmetlerden bazı kahramanları anlatır. Onlar Allah'ın dinini insanlara ulaştırmak için gece gündüz çalıştılar. 80 yılını sırf bu yol için harcadı der Peygamber Efendimiz. Sahabe-i kiram boyunlarını bükerler. Ya Resulallah, biz bir kere o yaşa varacağımızı bilemiyoruz. Olsa bile onun kadar çalışacağımızı tahmin etmiyoruz. Biz onun kazandığı sevabı nasıl kazanırız derler. Bunun üzerine bu sure nazil olur. Bu Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Eğer bu ayet olmasaydı da bunu hadis-i şerif ifade etmiş olsaydı, biz Kur'an'dan başka referans kabul etmeyiz diyenler buna itiraz edebilirlerdi. Olur mu canım? Bir gece bin aydan hayırlı olur mu? Diyebilirlerdi ama Allah Celle Celaluhu kendi kelamıyla hem de açık seçik ifadelerle, yani tefsir veya tevile mahal bırakmadan bütün mezheplerin, bütün Arapça bilenlerin anlayabileceği bir dille Kadir Gecesi, Leyletül Kadri hayrun min elfi şehrin, bin aydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam nasıl hayırlı olur? Yani 80 yıl Allah için gayret gösteren, bütün malını ve canını bu yolda harcayan geçmiş ümmetlerden bir insanın yaptığına bedel olsun bir gece. Olur mu bu? Olur. Muhterem seyirciler, biz her gün yatsı namazından sonra uluslararası siyaseti ifade eden bir ayeti okuruz. İsterseniz bu akşam bir camiye gidin, yatsı namazını kılın. Yatsı namazından sonra imam veya müezzin "Âmener Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn" ayet-i kerimesini okur. Orada bir de "Lâ nüferriku beyne ehadim min rusulih" der. Biz bütün peygamberlere inanırız, peygamberler arasında ayrım yapmayız der. Yani biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, İsa Aleyhisselatü Vesselam'a, Musa Aleyhisselatü Vesselam'a, İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a, Adem Aleyhisselatü Vesselam'a ve bütün diğer peygamberlere iman ettiğimizi, aralarında da peygamberlik açısından ayrım yapmadığımıza inanıyoruz. Mevlana şöyle ifade ediyor bunu. Aynı kaynağın suları bütün peygamberler için. Ama kaplar değişik diyor. Su aynı kaynaktan gelse de kaplar değişik olsa, bizim de hedefimiz su içmekse, su aynı. Aynı su. İşte bütün peygamberlerin mesajı Rabbimden geliyor, kaynak aynı. Kaplar değişik. Zamanları değişik. Ve geçmiş peygamberler belirli bir çağın ve belirli bir yörenin peygamberi. Hani Ad kavmine gönderilen, Semud kavmine gönderilen Salih aleyhisselam, Ad kavmine gönderilen Hud aleyhisselam, Lut kavmine gönderilen Lut aleyhisselam, Medyen halkına gönderilen Şuayb aleyhisselam. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ diye başlayan ayet-i kerimeler, مِنْ قَوْمِهِ diye ifade edilen ayet-i kerimelerde belirli bir kavme, belirli bir bölgeye gönderilmiş peygamberler. Onların mesajı kendinden sonra gelen peygambere kadar uzanıyor. Yani sınırlı. Yani 80 senesini Allah'ın kelamını duyurmakla geçiren insanın o mesajı sınırlı bir zamanı, sınırlı bir mekanı içeriyordu. Ama Kur'an kıyamete kadar gelecek insanları hak ile batılı ayırt etmek üzere, onlara hidayet yollarını göstermek üzere indirilmiş bir kitap. Bu gece, yani Kadir gecesinde bir araya gelen Müslümanlar, o gece sabaha kadar Allah'a olan ibadetlerine devam ederler. Çokça Kur'an okurlar. Burada yalnız Kur'an okuyup sevap almıyorlar. Kur'an'ın gelecek nesillere naklini de sağlıyorlar. Buraya hiç dikkat ettiniz mi? Yani siz gündüzünden Kadir gecesine hazırlandınız. Yiyecekler hazırladınız, içecekler hazırladınız, çocuklarınıza duyurdunuz bu gece Kadir gecesi diye. Gücü yetenler tutarlar, gücü yetmeyenler de tutar gibi olurlar. Gündüz bozarlar, akşam yine beraber yerler. Ama bir Kadir gecesi heyecanı taşırlar. Peki nedir bu gecenin özelliği? Bu gece Kur'an nazil olmadan önce de vardı. Yani gece 365 geceydi daha önce de. Ay takvimine göre 354 geceydi daha önce senenin geceleri. 365 gecenin içerisinden bir gece iken derken bu gece yeni bir değer kazanıyor. Değeri kendinden kaynaklanmıyor. Bu gece diğer gecelerden farksız bir gece ama bu gecede Kur'an nazil olduğundan ayrı bir kıymet kazanıyor. Kadri kıymeti Kur'an'la artıyor. Zaten Ramazan ayının da değeri Kur'an'ın bu gecede nazil olmasındandır. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an bu gecede nazil olduğundan Ramazan'ın da değeri artıvermiştir. Ramazan ayının değeri artıvermiştir. Yoksa Kur'an nazil olmadan önce Araplar bu ayı biliyorlardı. Diğer aylar gibi bir ay idi. Ama Kur'an nazil olduğundan dolayı Ramazan ayının değeri artmış. Hocam bunlar acaba senin kuruntun mudur? Değil, benim kuruntum değil. Şu anda Türkiye'de 70 milyon insanın 60 milyonu oruç tutar. Çocuklarımız da tutarlar, bozarlar, tutarlar, bozarlar. Olsun. Geri kalan insanlarımız da hani daha küçük yaşta olanları hesap ediyorum. Bir de %1'lik veya %2'lik var mı bilmiyorum. %2'ye varır mı? Yahudi, Hristiyan ve ateistim diyenler %2'yi tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Ama onların da insaflıları saygı gösteriyorlar. Yani %70, 70 milyonun 70 milyonu üzerinde Ramazan'ın bir mübarek ağırlığı var. Ağırlığı derken bu çökertici ağırlık değil, değer itibariyle bir ağırlığı vardır. Zorlayan yok, baskı yapan yok. Herkes gönül rızasıyla bunu kabul ediyor. Derken Kadir Gecesi. Kadir Gecesi günde bakıyorsunuz, meyhaneler kapıya yazı yazıyorlar. Kadir Gecesi olması nedeniyle kapalıyız. Kerhaneler Kadir Gecesi olması nedeniyle kapalıyız diyorlar. Her türlü kötülüğü yapan insanlar o gece kötülüğe ara veriyorlar. Yani Kadir Gecenin kendine göre bir kıymeti 70 milyon insanımıza sirayet ediveriyor. Ve o gecede en çok Kur'an okunuyor. Kur'an okumanın sevabını alacağız ama asıl bizim görevimiz orada Kur'an'ın gelecek nesillere taşınmasında katkımız olduğu için sevabımız fazla bizim. Bir de hani bin aydan hayırlıdır diyor Rabbim. 83 yıla tekabül ediyor 1000 ayda. Günümüzde yaşayan, komünizmin önderlerinden olan, yıllarca Fransız komünistlerini parlamentoda temsil eden, milletvekilliği yapan bir adam, bir ömür boyu iyi niyetlerle insanlığın kurtuluşunun komünistlikte olduğunu kabul ediyor ve gayret gösteriyor. Ama diyor ki ben bu halimle de bağnaz bir adam değildim. Amerika'da, İngiltere'de kapitalist insanların da güzel sözler söyleyebileceğini biliyordum. Onları da takip ediyordum diyor. Bir ömür boyu dünyanın her tarafından insanlığın saadeti için güzel teklifler bekleyen, arayan bir adam bir gün Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda diyor ki işte aradığımı buldum. Yani topyekün bütün dünyada aradığımı bir yerde buldum diyor ve Kur'an'a iman ediyor. Yani bir insanın 80 yıl değil 80 bin yıl arasa bulamayacağı doğruları Kur'an'dan buluyoruz. Olur mu hocam? Doğru her yerde doğrudur. Sakın bunu söylemeyin. Düne kadar, yani bundan 10 yıl öncesine kadar erkeğin erkekle evlenmesi, kadının kadınla evlenmesi bütün dünya insanı tarafından hoş karşılanmıyordu. Ama şimdi kanun çıkardılar adamlar evlenebilir diye. Ve şimdi bana da zorluyorlar, sana da zorluyorlar. Bu kanunu çıkaracaksın diyorlar. Türkiye'ye bastırıyorlar şu anda. Bu kanunu çıkaracaksınız. Yani doğru olan bizim yaptığımız diyorlar. Peki doğruluğu tespitinde ölçülerine çoğunluk böyle istiyor diyorlar. Çoğunluk böyle isteyecek olursa İsrail'de çoğunluk %85'i Filistinlilerin tamamının bir atom bombasıyla yok edilmesini istiyormuş. O istenir mi acaba şimdi biz? Bunu isteyebilir miyiz? Onun için doğruları belirleme konusunda kıyamete kadar ışık saçacak olan Kur'an'dır. Ve o Kur'an bu gecede inmiştir. Kadir gecesini ihya etmekle, Kadir gecesinde çokça Kur'an okumakla, çocuklarımıza Kur'an okutmakla, bundan 1000 yıl sonra gelecek olan insanlara da Kur'an ulaştığında, bizim de katkımız olduğundan, 1000 yıl sonrasına katkımız olduğundan dolayı bu gecede yaptığımız ibadetler 1000 aydan daha hayırlı olduğunu Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Tenezzelül melâiketü vel ruhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emrin selâm hiye hattâ matla'il fecr. Bu gecede yeryüzüne meleklerin indiğini, ruh ki Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde ruh kelimesi geçmiş, bir şu bizi canı ayakta tutan, o görülmez varlık olan ruh kastediliyor. İki, Cebrail aleyhisselam kastediliyor. Üç, Kur'an. Kur'an'ın da bir ismi ruhtur. Yani toplumlara hayat vermesi nedeniyle Kur'an'ın bir ismi de ruhtur. Bu gecede melekler ve ruh. Melekler ve ruh denildiğinden dolayı burada ruhtan kastedilenin Cebrail aleyhissalatu vesselam olduğunu hemen hemen müfessirlerimiz ittifak halindeler. Efendim meleklerden bahsedildikten sonra ayrıca ondan bahsetmesi onun şanının daha bir diğer meleklerden yüce olduğuna da dikkat çekmek içindir demişler. Yoksa melekler dediğimizde biz meleklere iman ediyoruz dediğimizde Cebrail'e de, Mikail'e de, İsrafil'e de, Azrail'e de iman ettiğimizi ifade ediyoruz. Ama burada Rabbim Kur'an'ı getirenin o Cebrail olduğunu, Kur'an'ın bir isminin de ruh olması nedeniyle bize hayat verecek ruhu bir ismi de ruh olan Cebrail aleyhissalatu vesselam tarafından getirildiğini ve o meleğin de bu Kadir gecesinde yeryüzüne indiğini Rabbim haber veriyor. 1400 sene önce sevgili peygamberimize Kur'an'ı yani ruh olan Kur'an'ı. İnsanlık hayatına, insanlığa can veren, hayat veren, iki dünyada da onları yaşatacak olan Kur'an'ı indiren Cebrail Aleyhisselam'ın bu gece, yani Kadir Gecesi günü, gecesi yeryüzüne indiğini Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Tabi kendiliklerinden inemezler. Rabbin izniyle inerler. Ve her türlü görevli oldukları işleri yerine getirmek üzere inerler. Her meleğin kendine has bir görevi var. Öyle inanırız. Mikail Aleyhisselam'ın denetimi ve gönetiminde tabiatta olan olaylar. Tabiatta milyonlarca değil trilyonlarca iş görülüyor. Çiçeklerin uçması, denizlerin dalgalanması, yıldızların ışık vermesi hepsi tabiat olayları. Bu olaylar kanunlar içerisinde yürüyor. İnsanların zaten keşif yapmaları da kanunların devamlılığındandır. Kanunlar devamlı olmasa keşif yapılamaz. Peki keşif yapılan kanunlar, ki bize ilim adamları bunu tabiat kanunları, fizik kanunları, kimyanın kanunları, biyolojinin kanunları diye öğretiyorlar ya. Her kanunun bir yazıcısı var. Mesela şu anda anayasa veya ceza yasasından bir maddeyi ele alın. O maddenin kelimelerini yan yana getiren, harflerden kelimeleri, kelimelerden bir cümleyi, maddeyi meydana getiren bir hukuk komisyonu olduğuna inanıyoruz. Onun meclise geldiği, onaylandığını kabul ediyoruz. Yazılmış bir maddenin koyucusu, yazıcısı olduğu gibi tabiata koyulmuş kanunların da bir koyucusu var. O Allah Celle Celaluh'tür. O kanunları yürürlükte kılan güce ihtiyaç var ki insani kanunlarda da yasama gücü, bir de yürütme gücü diyoruz. Yürütme gücü gerekiyor. Yürütme gücü gerek olmazsa kağıdın içerisinde yazılı kalır. Ve kağıdın üzerinde de onun yasakladığı bütün suçlar işlenebilir. Kağıdın üzerine tepinerek işlenebilir. Yürütme gücüne ihtiyaç var. Allah Celle Celaluhu de koymuş olduğu kanunlarını yürürlükte kılacak melekler yaratmıştır. İşte o melekler her türlü iş için Rabbin izniyle yeryüzüne inerler. Ve o gece sabaha kadar selametlik vardır. Yani melekler müminlere, Allah'a kulluk yapan, Allah Celle Celaluhu kitabını okuyan, geceyi ibadetle geçiren insanlara selam verirler diyor Allah Celle Celaluhu bu Kadir suresinin son ayeti kerimesinde. Muhterem seyirciler, Kadir gecesinin kadrini bileceğiz, kıymetini bileceğiz ama asıl kadri kıymetini bileceğimiz şey o gecede nazil olan Kur'an-ı Kerim'dir. Peki, hani ayet-i kerimede yetlûnehu hakka tilâvetihi, Kur'an'ın hakkını vererek okurlar diyor. Peki Kur'an'ın hakkını vermek, kadri kıymetini bilmek nasıl olur? Onu da Hazreti Ali ve Abdullah İbni Abbas birbirine yakın ifadelerle şöyle demişler. Harflerin çıkış yerlerini bilerek, yani tecvide uygun okuyarak, okuduğunu anlayarak, anladığını hayatına uygulayarak okumaktır demişler. Yani güzel okuyacağız, bileceğiz, bilgimizle kalmayacağız. Bilgimizle kalacak olursak bize fayda vermez o. Hani ilacın size fayda vereceğini bilmeniz fayda verir mi hastalığınıza? Vermez. Ya ilacı içmeniz gerekecek. Bu ilaç şu hastalığa çok iyi gelir deseniz, elinize de tesbih alsanız, bu ilaç bu hastalığa çok iyi gelir, bu ilaç bu hastalığa çok iyi gelir. 70 bin defa söyleseniz hastalığınız iyi olmaz. Ya ondan içeceksiniz. Karnı aç bir adama Yemek kitaplarından 10 tanesini okutsanız adamın açlığını artırmaktan başka bir şey yapmaz. Ya 10 tane kitap okuyacağına çeyrek ekmek yedirseniz ondan faydalıdır. Karnının doyması açısından. Onun için biz önce bilgiyi öne alıyoruz. Ayet-i Kerime öyle diyor zaten. Fa'lem ennehu la ilahe illahu. İyi bil ki Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. Ama hani la ilahe illallah nedir? Bizim iman etmemizi sağlayan kelimemizdir. Onun da ilimle elde edildiğine dikkatimizi çekiyor. Yani bir insanın Müslüman olması için ne lazım? Kelime-i şehadet. Kelime-i şehadeti de bilmesi gerekiyor. Onun için demişler ki ilim imandan öne gelir, önce gelir. Yani iman edilecek şeyleri bile öğrenmemiz gerekecektir. Önce ilimi alıyoruz. İlimle öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik edecek olursak o bize faydalı olur. İşte Kadir Gecesi'nde yapacağımız bu. Çokça Kur'an-ı Kerim okumamız gerekmektedir. Okuduğumuz yerin manasını da anlamamız gerekmektedir. Anlamadan okuyacak olursak, hani fındığı içini kırmadan kabuğuyla beraber yutmak gibi bir şey olur. Hiç faydasız demiyorum. Yutulan fındık bile bizi tok tutar ama gıda vermez. Midemiz dolu olduğu için tok oluruz. Açlığımızı giderir gibidir. Fakat bize gıda vermez. Bize gıda verecek olan o kelimelerin içerisindeki manadır. İşte o manaları kırıp içerisindeki gıdayı almamız gerekmektedir. Çiçeği görürsünüz, bazen elinize alırsınız, şöyle hafif elinizle de dokunacak olursanız kokusunu saçıverir size, kokusunu. İşte Kur'an ayetleri de öyle. Kelimelere hafif dokunuverdiğimiz takdirde manaları açılıverecektir. Onun için Kadir Gecesi'nin kıymetini bilelim. Allah Celle Celaluhu'nun de rahmet etmek, merhamet etmek, bizi affetmek için bize birçok vesileler halk ettiğini de bilelim. O bizi seven Allah Celle Celaluhu. Bir gecenizi 1000 aya denk tutacağım diyor. Cuma gününde yapılan ibadetin bir haftaya denk olacağını, bir haftalık günahlara affa sebep olacağını Peygamber Efendimiz haber verir. Ramazan ayı bir senelik günahlara kefaret olacağını Peygamber Efendimiz haber verir. Vakit namazlarının namaz arasında geçen, yani iki vakit arasında geçen günahlara kefaret olacağını Peygamber Efendimiz haber verir. Yani Rabbim kulunu affetmek için belirli vakitler tayin etmiş. O vakitlerde şunu yapıver, geçmişte olanları ben affedivereyim. Ramazan ayını tutuver, bir senelik günahını affedivereyim. Kadir Gecesi'ni bekleyiver, Kur'an'ın kıymetini bilerek bekleyiver, senin 70 yılda, 80 yılda, yani 1000 ayda kazanamayacağın sevabı ben sana verivereyim, diyor Allah Celle Celaluhu. Öyleyse biz bu kolaylıklardan yararlanalım. Bizim bu kolay yaptığımız işler de öyle kalıcı olan işlerdir. 1000 yıl sonrasına Kur'an'ı taşıma işlemleridir. Böyle bir işlemde biz de katkıda bulunalım. Elimizi, ayağımızı, gönlümüzü, kafamızı Kur'an'a hizmetkar kılalım ki yarın ahirette cennette gezmeyi, cenneti görmeyi hak etmiş olsun, kazanmış olsun. Dinlediniz, seyrettiniz. Teşekkür ederim. Gününüz hayırlı olsun efendim.